Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce. Renata Grochal, a dzisiaj najważniejsze wydarzenia będą dla Państwa komentować Anita Kucharska-Dziedzic, Nowa Lewica. Dzień dobry. Witam. Ewa Szedler, Polska 2050. Dzień dobry. Grzegorz Schetyna, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry Państwu. Anna Bryłka, Konfederacja. Dzień dobry. Waldemar Buda, Prawo i Sprawiedliwość. Witam. I Zbigniew Bogucki, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry. Dzień dobry, jeszcze raz witam. Za nami bezprecedensowy atak dronów rosyjskich na Polskę. NATO wprowadza program Wschodnia Straż, który ma zapewnić bezpieczeństwo wschodniej flance NATO, a przy naszej granicy z Białorusią zaczynają się ćwiczenia, manewry wojskowe Zapad 2025 i jednym ze scenariuszy ćwiczonych podczas tych manewrów ma być atak na Przesmyk Suwalski, czyli atak na Polskę, atak na NATO. I zaczniemy dzisiaj właśnie od kwestii bezpieczeństwa. Wczoraj nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Polski, zwołane na prośbę Polski. Marcin Bosacki, wiceszef MSZ-u, który był obecny, mówił: jesteśmy tutaj, aby wyrazić nasze głębokie zaniepokojenie i zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na kolejne rażące naruszenie prawa międzynarodowego i Karty Narodów Zjednoczonych, którego dopuściła się Federacja Rosyjska, aby oświadczyć, że niebo nad Polską, moim krajem, suwerennym państwem, zostało celowo naruszone przez Rosję, powiedział Bosacki. Grzegorz Schetyna, czy właściwie coś pana zaskoczyło, bo ten głos Marcina Bosackiego spotkał się właściwie z takim, poza stanowiskiem rosyjskim, z takim jednoznacznym wsparciem, potępiono, nawet Chiny potępiły Rosję. Rosyjski ambasador powiedział: wzywamy wszystkie strony do spokoju i umiarkowania, dialog i konsultacje, unikać nieporozumień i eskalacji. To bardzo ważne spotkanie. Cały ten system, to wszystko, co się zdarzyło po tym ataku dronów, reakcja Polski, ale także wolnego świata, instytucji NATO, ONZ-u, potrzebna i ważna, bo to obserwowane ze strony rosyjskiej i musimy, chcieliśmy i pokazaliśmy to, że jesteśmy w stanie uruchomić opinię publiczną całego świata, ale też instytucje, które są w stanie pomóc nam w zachowaniu suwerenności i w skutecznej odpowiedzi, politycznej odpowiedzi. To spotkanie w Radzie Bezpieczeństwa ważne, bo zwołane na polską prośbę, błyskawiczne tak naprawdę, bo to jest niecałe 3 dni po tym, co się zdarzyło nad polskim niebem. I to, co jest ważne, to jest zbudowanie takiej atmosfery pełnego wsparcia dla Polski. Tak jak pani redaktor mówiła, to jest chiński przykład, ale to, co jest też ważne, tam się znalazły podpisy amerykański i węgierski wspierające polskie stanowisko i polską suwerenność. I wydaje się, że to był bardzo ważny sygnał takiej solidarności świata, wolnego świata z Polską. I pewnie będziemy mówić i analizować wypowiedzi takie niejednoznaczne prezydenta Trumpa, ale jeśli chodzi o dyplomację, to w tym wymiarze zrobiliśmy naprawdę wiele i to są rzeczy, które będą inwestycją na przyszłość dla naszej, no właśnie, dla polskiej polityki. Skoro pan marszałek Schetyna nawiązał już, były szef MSZ-u zresztą, nawiązał już do tych niejednoznacznych albo wypowiedzi, które można interpretować w różny sposób, to Donald Trump powiedział, że to mogła być pomyłka i ambasador Stanów Zjednoczonych też powiedziała wczoraj w swojej wypowiedzi, że obecne działania w połączeniu z celowym lub nieumyślnym naruszeniem przestrzeni powietrznej sojusznika USA. Anita Kucharska-Dziedzic. Czy rzeczywiście jest tutaj jedność NATO w tej sytuacji, kiedy główne państwo sojuszu, jego lider mówi, że to mogła być pomyłka? No, Stany Zjednoczone są na pewno liderem NATO. Nikt nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast pewne sygnały dotyczące tego, że główny lider NATO nie jest już tak bardzo zainteresowany kwestiami Europy, a przenosi swoją uwagę w inne rejony świata, myśląc o swojej dominacji światowej i swojej mocarstwowości. My wiemy od dawna, dlatego dobrze, że od tych kilku lat, bo to już nie jest kwestia kilku tygodni czy kilku miesięcy, ale trwają też no, takie rozmowy dotyczące czy kwestii wojny w Ukrainie, bo tam mamy koalicję chętnych, która przecież jest szersza niż samo NATO. Mamy program Safe w Europie, wreszcie udało się go wynegocjować. Będziemy mieli z niego bardzo nisko oprocentowaną pożyczkę. To jest właściwie prawie 1/3 tych pieniędzy. 45 miliardów euro. Tak, ze 150 na inwestycje w uzbrojenie, ale także w przemysł, który będzie zaspokajał nasze potrzeby. No, wiemy, że Europa musi sobie generalnie radzić sama, ale czy na to zdało egzamin? Ja zwracam uwagę na te komunikaty, które także powtórzył, które padały ze strony ministra Kosiniaka, ale także podziękowania ze strony premiera czy ministra spraw zagranicznych, bo kto się poderwał, kto uczestniczył w tej akcji ochrony polskiego nieba, to nie byli tylko Polacy, to nie były tylko polskie wojska, to były wojska holenderskie, niemieckie, włoskie, australijskie. Im wszystkim dziękowano za to, że w tej obronie polskiego nieba uczestniczyli, więc to jest generalnie naprawdę istotne. Natomiast sama postawa Donalda Trumpa, ja byłam zawiedziona tym, że on powiedział, że to jest pomyłka, no bo gdyby to było to, co wydarzyło się już kilka razy nad polskim niebem, że dron czy rakieta przewędrowały przez jakąś część polskiego terytorium i gdzieś spadły w polu, a nawet zabiły ludzi, no to można mówić w przypadku jednego dronu, dwóch dronów czy jednej rakiety, że coś się mogło wydarzyć, że jest jakaś wypadkowa, jakaś pomyłka, ale w przypadku 19 maszyn to już pomyłka nie jest. To było celowe testowanie i reakcji NATO, reakcji Polski, tego na ile można sobie pozwolić wobec kraju NATO, bo przecież my wiemy, że do tej pory ta wojna, która się przecież rozgrywa za naszą wschodnią granicą, to jest atak na państwo, które możemy nazwać państwem sojuszniczym, bliskim, ale nie jest to państwo, które jest w Unii Europejskiej, czy państwo, które jest w NATO. To już kropka. I zacytuję ambasadora Rosji przy ONZ-cie. On powiedział, że to fizycznie niemożliwe, by nasze drony dotarły do terytorium Polski. Radosław Sikorski napisał na X-ie niemożliwe, cud Ewa Szedler. To trzeba od razu zdementować. Szahedy to mają zasięg nawet 2000 kilometrów, nawet 2500 kilometrów. To są przecież, chwalą się tym, a szahedy są produkowane w tej chwili w Tatarstanie. To jest największa fabryka dronów na świecie, to jest rosyjska fabryka. Mówimy wiele o tym, że tutaj właściwie jednoznaczne było potępienie dla Rosji, ale ambasador Ukrainy powiedział, że ONZ... Przede wszystkim, że Ameryka powinna nałożyć sankcje kolejne na Rosję i zarzucił ONZ impotencję i bierność. Ewa Szedler. Właściwie rozumiem te słowa. Zachód jako taki zdecydowanie za długo prowadził refleksję, a zbyt mało było działań. Wiemy dobrze, że sankcje nie działają. Nie działają stuprocentowo. Są niestety możliwości omijania tych sankcji. Handel węglowodorami przecież istnieje i ma się dobrze. Chiny, Indie oraz inne państwa korzystają z tego. Obchodzone są te sankcje, a to jest jedna z metod tak, aby świat zachodu mógł się ostać przed agresorem, który jednoznacznie jest zainteresowany tym, żeby zburzyć porządek świata demokratycznego. Putin to zapowiadał. Putin stoi na stanowisku, że takim od dawna. Niestety my w Europie przyzwyczailiśmy się do dobrobytu, do tego, że po II wojnie światowej mieliśmy najdłuższy okres bez wojny. I ta nasza refleksja trochę zbyt wolno przebiegała. Na szczęście tutaj Polska od samego początku stała jasno na stanowisku, bo my tutaj będąc opodal wojny zawsze czuliśmy i wiedzieliśmy, jaki interes leży po stronie Federacji Rosyjskiej. Natomiast już nasi zachodni sąsiedzi potrzebowali więcej czasu, aby się zorientować, iż Putin nie żartuje. I nie chodzi mu tylko o to, żeby przywłaszczyć sobie ziemię Ukrainy, ale chodzi o to, żeby zburzyć naszą jedność w Europie. I dobrze, że tak jednoznacznie zareagowała teraz i Europa, i świat, i NATO, jeśli chodzi o ataki dronów. Na szczęście też tylko wabików w większości. Bo informacji nie mamy takich definitywnych, czy to były same wabiki, prawdopodobnie nie. No ale mamy tutaj szefa kancelarii prezydenta, który uczestniczył w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Tak, tak. Panie ministrze, czy to prawda, co podaje na przykład Die Welt, że trajektoria tych dronów była taka, że no miały zniszczyć czy dosięgnąć infrastruktury krytycznej różnych jednostek wojskowych? Panie redaktor, szanowni państwo, z oczywistych powodów, z uwagi na klauzulę, pod jaką odbywała się Rada Bezpieczeństwa Narodowego, czyli klauzulę zastrzeżoną, no ja też nie mogę mówić o szczegółach, a pani jakby dotyka szczegółów i pewnych komentarzy prasy zagranicznej. Polskie komunikaty są bardzo jednoznaczne i trzeba jeszcze raz podkreślić, że to Rosjanie wystrzelili te drony, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. To jest jakby kwestia poza dyskusją. Druga kwestia jest taka, że w tym trudnym czasie i pan prezydent, i właściwie wszystkie środowiska polityczne wykazały jedność, jeżeli chodzi o stanowisko polskie, to jest uruchomienie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, wdrożenie, o konsultacjach, także jednolite stanowisko, jeżeli chodzi o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. My, żeby oczekiwać jedności od Stanów Zjednoczonych, od naszych sojuszników w NATO, w Unii Europejskiej, wolnego świata, musimy pokazywać na zewnątrz jedność. Natomiast ta jedność nie może być też pomylona z naiwnością i jakby z embargiem na krytykę, bo ta krytyka musi być, bo ta krytyka ma pozwolić wypracować jeszcze lepsze rozwiązanie. Ale zaraz przejdziemy właśnie do tych krytycznych głosów. Właśnie w kontekście jedności. Ale chcę pana zapytać o jedną rzecz, bo co usłyszał prezydent Karol Nawrocki od Donalda Trumpa kilkanaście godzin po tym ataku dronowym? Prezydent Polski rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Czy usłyszał, że to była pomyłka? I czy prawdą jest to, co podaje telewizja CNN, że Karol Nawrocki próbował namówić amerykańskiego prezydenta do przyspieszenia przekazania nam myśliwców F-35 i baterii Patriotów? Ja bezpośrednio z panem prezydentem Nawrockim rozmawiałem tuż po tej rozmowie, tego samego dnia, tego samego wieczoru. I było ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych, pana Donalda Trumpa, bardzo jasne, czytelne, kategoryczne, nie budzące żadnych wątpliwości, zapewnienie, że Ameryka jest Polską, zapewnienie, że Ameryka będzie, jeżeli będzie taka konieczność, bronić Polski, każdego jej centymetra, że jest sojusz między Polską a Stanami Zjednoczonymi bardzo silny, wyjątkowo silny, chociażby poprzez te relacje osobiste dwóch prezydentów, poprzez te rozmowy, już czwarta przecież się odbyła, ta wizyta, która dzisiaj nabiera jeszcze dodatkowego, szczególnego znaczenia, mówię o wizycie pana prezydenta w Waszyngtonie i tej deklaracji, że zostają żołnierze amerykańscy w Polsce, a być może ten kontyngent amerykański zostanie rozszerzony. I tutaj chciałem nawiązać, bo to jest też czas odpowiedzialności. I dziwię się, że pani poseł mówi o tym, że Europa musi radzić sobie sama. Pani poseł, w Polsce stacjonuje blisko 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Nie ma drugiego takiego kraju, który przekazałby tego rodzaju siły i środki. Jeżeli nasi sojusznicy, Włosi, Holendrzy, Niemcy, my reagujemy na to zagrożenie, które miało miejsce z 9 na 10 września, to używamy sprzętu jakiego? Amerykańskiego. F-16, F-35. Ja już nie chcę mówić, że były też środowiska i głosy w Polsce wtedy, kiedy minister Błaszczak kontraktował F-35, że jest to nam niepotrzebne. Odpowiedzialność, szanowni państwo. Odpowiedzialność. My jesteśmy w szalenie trudnym czasie. I ta odpowiedzialność wymaga od nas również krytycznego podejścia, bo tak jak mówiłem, odpowiedzialność nie może powodować założenia embargo na krytykę. Nie krytykę przeciwko komuś, mówię tutaj o naszym wewnętrznych relacjach, tylko krytykę, która ma pozwolić wypracować lepsze rozwiązania, lepszą reakcję, lepszą współpracę. My nie możemy zamknąć dzisiaj dyskusji w Polsce. Ale to zaraz przejdziemy do tej debaty, która była w parlamencie. Chociażby ta debata, która była w parlamencie. Ale prawda? Waldemar Buda, czy jest szansa, bo mamy tutaj dwoje europosłów, Anna Bryłka i Waldemar Buda, czy jest szansa, żeby aktywa rosyjskie, które zostały zamrożone w Europie, w Stanach Zjednoczonych, były przekazane na... Nie ma na czym Anna dyskutować Bryłka. I to nawet nie jest nasza... A, przepraszam, panie pośle. Nie, to może najpierw pani posłanka Bryłka. Nie, bo to często ten temat wraca. Natomiast gdyby to się miało wydarzyć, to już się dawno wydarzyło. Po prostu jest... Ale powinno się wydarzyć? My o tym nie będziemy decydować jako Polska, natomiast Europa Zachodnia nie chce odmrożenia tych środków i to się nie wydarzy. I nie ma nad czym tutaj za bardzo dyskutować, bo to się po prostu nie zadzieje. Waldemar Buda? No, w centrum Brukseli jest taka instytucja pośrednicząca finansowa, która u siebie dysponuje 200 miliardami dolarów rosyjskich aktywów. 200 miliardów dolarów na kontach. Byłem w siedzibie tej instytucji. Jakby zachodzę w głowę, dlaczego my nie dotykamy tej finansjery, dlaczego my nie konfiskujemy tych środków. To jest nieprawdopodobne. Belgia, bo to rząd belgijski za to odpowiada, nie sama Unia, nie podejmuje decyzji w tej sprawie. Są przeróżne naciski. Ja kierowałem jako europarlamentarzysta wystąpienia do rządu belgijskiego w tej sprawie. To musi być załatwione. I teraz ta kwestia wróciła, strona rosyjska grozi. Ja jednak grozi. Trochę w to wierzę, że to się w końcu uda, że presja będzie taka na rząd belgijski, również z Unii, żeby te środki uruchomić. Absolutnie jakby mam tutaj wiarę w to, że postępują te sankcje, ale my powinniśmy iść dalej, bo nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę na pewną okoliczność, że Donald Trump zapowiedział, że jeżeli te rozmowy pokojowe, które grzęzną i wszyscy jakby mają tego świadomość, nie przyniosą skutków w najbliższym czasie, to trzeba się zastanowić nad sankcjami drugiego stopnia. I to jest niezwykle ważne. On mówi, że powinniśmy to zrobić razem z Unią Europejską. Na czym to polega? Uderzenie w kontrahentów Putina. I teraz, szanowni państwo, kto jest kontrahentem Putina? Oczywiście Chiny i Indie, zupełnie oczywista sprawa, tak? Natomiast to jest wykaz, ile kupuje nawozów Brazylia w ostatnich 3 latach. Wszystko to, co w Unii Europejskiej zostało wycofane i nawozy zostały zablokowane, zostało przekierowane do Brazylii. I my dzisiaj... I Ursula von der Leyen i większość krajów europejskich przy bierności pana Tuska chcą podpisać umowę z Brazylią. My dzisiaj powinniśmy rozważać na Brazylię sankcje międzynarodowe. Ja będę apelował o to, żeby na Brazylię nałożyć sankcje. 11 miliardów węglowodorów kupowanych jest z całego świata. Proszę sobie wyobrazić, że Brazylia jest największym importerem nawozów z Rosji. Na świecie. Na świecie 5 miliardów dolarów samych nawozów. 11 wszystkich. I my dzisiaj mówimy, że będziemy kupali żywność, czyli kupujemy czołgi i drony Putinowi pośrednio. Oni powinni mieć natychmiast sankcje, a nie umowa z Mercosurem. I dzisiaj podejmujemy inicjatywę. Wiem, że pan prezydent też się chce w tę sprawę zaangażować, żeby przekonać nie ekonomicznymi, ale politycznymi argumentami, że umowa z Mercosurem to jest kupowanie dronów Putinowi. Ale prezydent widział się z premier Giorgio Meloni, z premier Włoch i po tym spotkaniu ona powiedziała, że się Włochy zaangażują aktywnie w ratyfikację umowy z Mercosurem. Także ani rządowi się nie udało tej umowy zatrzymać. Po tych danych mamy zupełnie inną rzeczywistość. Mamy sytuację teraz argumentów politycznych, a nie ekonomicznych. Do tej pory każdy kraj ważył za i przeciw. Proszę bardzo, Anna Bryłka. Pół minutki jeszcze o tym Mercosurze, dlatego że to nie jest tak, że sprawa jest zakończona z Mercosurem. Weszliśmy w tryb ratyfikacji przez Unię Europejską tej umowy, tej części handlowej, w trybie mieszanym. Czekamy na zatwierdzenie przez Parlament Europejski, głosowanie na Radzie Unii Europejskiej. Wszystko się może wydarzyć i moim zdaniem nie zwalnia to ani Kancelarii Prezydenta, ani polskiego rządu z tego, żeby walczyć o tą mniejszość blokującą. 35% populacji Unii reprezentujące 44 kraje. Ale na razie mamy Francję, Polskę i kto jeszcze może dołączyć? Austria, Irlandia, Węgry. Ale to jest za mało. To nie jest 35% populacji i to jest za mało. Ale jak przejść wobec tych danych? Jak możemy kupować żywność, gdzie mamy nawozy? Pan poseł ma rację, że Brazylia jest importerem rosyjskich nawozów, które przestała sprzedawać do Unii Europejskiej. Nieprawdopodobne. To jest fakt, który pojawił się dopiero tydzień temu. Ja z Ursulą von der Leyen w czwartek rozmawiałem na ten temat. Podszedłem do niej, ona była w szoku. Zaprosiła mnie na spotkanie, żeby na ten temat porozmawiać. Ona udawała, że tych faktów nie zna. Nie spodziewam się. Grzegorz Schetyna i Anita Kucharska-Dziedzic. Pan poseł Buda nałoży sankcje na Brazylię, bo to jest sprawa ważna, tylko chciałbym, żebyśmy przechodząc do Mercosuru jeszcze nie podsumowali może te kwestie bezpieczeństwa i tego, co się zdarzyło trzy dni temu i bezpiecznego polskiego nieba. Ja chcę powiedzieć o tym, o czym mówił pan minister Bogucki. Bo to jest problem, do którego chcę się odnieść, bo ta wypowiedź prezydenta Trumpa, który mówił o pomyłce i bagatelizował to, co zdarzyło się w Polsce. Ta wypowiedź miała miejsce po rozmowie prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem. I mówię o tym nie złośliwie, tylko mówię o tym dlatego, że to jest kwestia skutecznego wpływu i politycznego przekazu. Nie możemy być uspokojeni, zadowoleni i mówić cały czas o dobrej wizycie i skutecznej współpracy, solidarnej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, bo widać, że prezydent Trump zachowuje się bardzo specyficznie, jeśli chodzi o relacje z Putinem. I to sobie trzeba też wprost powiedzieć. I to są poważne sprawy i to jest kwestia naszej sprawczości. W jaki sposób my mamy koordynować naszą politykę zagraniczną, żeby po prostu osiągnąć lepszy skutek. I teraz możemy mówić, wymieniać liczby żołnierzy amerykańskich. Te kwoty są imponujące, ale to też prawda jest taka, że przecież to są jeszcze decyzje podejmowane przez poprzednią administrację. Nie? To też jest, trzeba pamiętać, że polityka amerykańska dla nas jest dzisiaj, Stany Zjednoczone są partnerem strategicznym, który daje nam gwarancję bezpieczeństwa. Dobrze, z jednej strony mamy deklarację, z której się Polacy cieszą. Międzynarodowo, jakby nieprawdopodobnie ma pan pełną świadomość, że Amerykanie znają numery seryjne każdego dronu i wiedzą o minucie, której one przekroczyły granicę polską. Tym bardziej powinni reagować. I dlaczego one tak... One prowadzą zupełnie inną grę, na zupełnie innym poziomie. One jeszcze próbują grać o pokój, ale wiedzą dokładnie, co się tam wydarzyło. I nie miejmy wątpliwości, czyli że te słowa Donalda Trumpa wynikają z tego, że on ciągle liczy na... To jest cały czas gra i szansa na to, żeby nie doprowadzić do trzeciej wojny światowej i żeby spróbować zrobić wszystko, żeby ten pokój możliwy, ale jestem przekonany, że ta świadomość już jakby gaśnie. To znaczy, że Trump po roku zorientuje się, że nie ma sensu z Putinem gadać, bo to jednak jest kryminalista i morderca. Ale nikt mu w historii nie zarzuci, że nie zrobił wszystkiego, żeby to pokoju zawrzeć. Natomiast mają doskonały przegląd tej sytuacji, co się wydarzyło. Naprawdę. Nie chcą reagować. I grają na większej planszy. Ja reprezentuję interes Polski. Sugeruję, żeby pan poseł nie reprezentował interesu Stanów Zjednoczonych, ale oni sobie bez pańskiego wsparcia poradzą. Chcę powiedzieć, że to, co jest ważne w tej całej jeszcze układance międzynarodowej, jest to, że minister spraw zagranicznych Chin w poniedziałek będzie w Warszawie. Jest w Europie, spotka się z ministrem Sikorskim, potem będzie w Austrii i w Słowenii. To też jest absolutnie, to będzie tworzyć nową jakość w tych relacjach i przy tej sprawie. Sprawa, polityka robi się globalna, a my jesteśmy w pierwszej linii tej polityki. Czyli rząd liczy na to, że Chiny nacisną na Putina? Znaczy, żeby... to też jest na pewno, to będzie bardzo ciekawa wizyta i bardzo interesujące efekty mogą z niej wynikać. Dlatego mówię, tu się zaczęła poważna globalna polityka i musimy być gotowi i mieć sprawczość w rękach. Pan minister Bogucki? Pamiętajmy, że Stany Zjednoczone to jest 60% siły Sojuszu Północnoatlantyckiego. Właściwie nie ma sojuszu bez Stanów Zjednoczonych, więc rozmowa ze Stanami Zjednoczonymi, z prezydentem, z administracją, zresztą to stanowisko powiedział pan, panie marszałku, Stanów Zjednoczonych wczoraj w ONZ-cie jednoznaczne. Jednoznaczne. Jednoznaczne również decyzje. Oczywiście słowa są ważne, ale jeszcze ważniejsze są czyny. To dzisiaj Stany Zjednoczone są gwarantem i dostarczycielem bezpieczeństwa dla wolnego świata. Co byśmy nie powiedzieli o tym, co dzieje się w państwach Unii Europejskiej, nawet jeżeli następuje na szczęście za późno, za wolno zmiana myślenia o bezpieczeństwie w Niemczech, we Francji, w innych państwach, to Polska, można powiedzieć, rozpoczęła ten proces dozbrajania wtedy, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Także w tym czasie się cieszę, że pan to przyznaje. Wtedy przyjechali żołnierze amerykańscy. Proces zaczął się podczas pierwszej prezydentury Donalda Trumpa, był realizowany w czasie prezydentury Joe Bidena, a wtedy rządził prezydent dodaj Prawo i Sprawiedliwość. Dzisiaj trzeba to mądrze kontynuować. Panie ministrze, ale i dlatego czy jeszcze razie, jedno sprostowanie, czy to jest bo prezydent dobry Trump, moment? Bo prezydent, jeszcze panie redaktor, bo też bądźmy precyzyjni w tym, w tych słowach i w tych naszych ocenach. Prezydent Trump powiedział, że mogło dojść do omyłkowego. Pan prezydent Nawrocki się z tym nie zgadza. Nikt się w Polsce rozsądny z tym nie zgadza. Natomiast czyny Amerykanów, obecność amerykańska w Polsce, kontrakty wojskowe pokazują zupełnie coś innego. Ale panie, to znaczy gwarancje panie ministrze, bezpieczeństwa dla NATO, czy... gwarancje bezpieczeństwa dla Polski. Ale to, i my dzisiaj to, powinniśmy po prostu pytanie, w jednym czy to jest dobry pójść. Moment, bo tuż po rozmowie, po wizycie polskiego prezydenta w Stanach Zjednoczonych amerykańska administracja ogłosiła, że likwiduje programy wojskowe w krajach bałtyckich, Litwa między innymi, no nie będzie już dostawała pomocy, którą dostawała. To jest dobry moment, żeby z krajów bałtyckich wycofywać żołnierzy? Dobry moment jest na to i ostatni moment jest na to, żebyśmy wszyscy zrozumieli i za oceanem, i w Europie, i tutaj w Polsce, bez względu na to, jakie środowiska polityczne reprezentujemy, że powinniśmy wydawać dużo większe środki na obronność. Polska pokazała, jak można to robić. Trzeba to robić jeszcze szybciej, trzeba przekonywać, dyskutować. Są różne interesy. Różne interesy mają Niemcy, różne interesy mają Stany Zjednoczone, różne interesy ma często Polska. Szukajmy tego, co nas łączy, po to, żeby zbudować architekturę bezpieczeństwa w tym trudnym czasie. Czasie realnego zagrożenia, szanowni państwo. Realnego zagrożenia. Ja nie chcę tutaj straszyć. Tylko te ćwiczenia Zapad, czyli ćwiczenia Zachód, mają charakter ofensywny, a nie defensywny. One się odbywają cyklicznie. One odbywały się również przed agresją na Ukrainę. Dzisiaj, nawet nie dzisiaj, amerykańscy, brytyjscy generałowie, dowódcy mówią o perspektywie konfliktu zbrojnego w ramach granic NATO. Naprawdę obudźmy się, rozmawiajmy z naszymi sojusznikami, czy oni są za oceanem, czy oni są za naszą zachodnią granicą. Mówmy im, że to nie była pomyłka. I pan prezydent Nawrocki to mówi, ale nie eskalujmy słów w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z innego rodzaju czynami czy działaniami. Ostatnia rzecz. No, także w tym wymiarze ekonomicznym, pan europoseł i pani europoseł mówili o Mercosur. Znaczy, to jest system naczyń połączonych. Jeżeli my nie będziemy działać na wszystkich frontach, cywilnych mówię, frontach polityki, to my te sprawy przegramy. Jeżeli ja widzę europosłów oklaskujących panią von der Leyen w związku z Zielonym Ładem, to nie jest atak. Proszę zrozumieć, że to nie jest atak polityczny. W związku z Zielonym Ładem, w związku z polityką migracyjną, w związku z Mercosurem, to ja wobec tych danych, które przed chwilą państwo europosłowie potwierdzili, zastanawiam się, w co my gramy. No nie możemy tak postępować, szanowni państwo. Jeżeli pani redaktor mówi o tym, że trzeba działać i pani europoseł też mówi, że sprawa nie jest zamknięta. Budujmy tą większość blokującą. Ja byłem na radzie gabinetowej. Tam były deklaracje ze strony rządu. Oczywiście stanowisko pana prezydenta jest jednoznaczne, że Mercosur jest dla nas szkodliwy z uwagi na nasze bezpieczeństwo żywnościowe, ale dzisiaj już wiemy, że jest także szkodliwy z uwagi na nasze bezpieczeństwo militarne, w ogóle bezpieczeństwo. I to jest Anita Kucharska-Dziedzic. Dzisiaj można próbować dalej budować mniejszość blokującą. Francja, Włochy, Polska, Węgry. Bo tutaj padły konkretne zarzuty. Anita Kucharska-Dziedzic. Ja prosiłam o ten głos, dlatego że my z całego serca naprawdę po tej stronie i stołu, i bariery politycznej kibicujemy panu prezydentowi Nawrockiemu, żeby on przekonał pana prezydenta Trumpa, że to nie była pomyłka i że z Putinem należy rozmawiać inaczej. Każdy ma swoje interesy. Pan powiedział, że my jesteśmy uzależnieni i większość naszego uzbrojenia, którym się bronimy w tej chwili, to jest uzbrojenie amerykańskie. Pani redaktor zadała pytanie właśnie o to, co się wydarzyło w ciągu kilku ostatnich dni. Wycofanie funduszy na sekcję 333, na bazie której Amerykanie dozbrajali armie europejskie, w tym właśnie armię polską, czy armię krajów nadbałtyckich. To jest bardzo niebezpieczne. Pan mówi o tym, że wszystkie kraje robią interesy. Ja przypominam, że kilkanaście godzin po ataku dronowym na Polskę, tak go nazywajmy, ataku dronowym na Polskę, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance powiedział o tym, że należy zwiększyć handel z Rosją. Na Alasce Putin podziękował panu Trumpowi za zwiększenie o 20% handlu pomiędzy Stanami a Rosją. Ja przypominam, że ten handel nie ma sankcji na Rosję, zważywszy na to, o czym mówi, to jest paradoks Donald Trump, że niesprawiedliwie na przykład Europa traktuje Stany Zjednoczone, bo więcej do Stanów Zjednoczonych sprzedaje niż ze Stanów Zjednoczonych kupuje. Jeżeli chodzi o różnice w handlu, wymianie towarowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją, ona jest wielokrotna, bo za 3 miliardy ze Stanów Zjednoczonych kupują ruskie towary, natomiast sprzedają im jedynie za niecałe 0,5 miliarda. Więc to jest rzeczywiście sytuacja, w której Trump też mówił o tym, że te perspektywy handlu z Rosją są nieograniczone i trzeba z tego korzystać. Natomiast Europa, cały świat jest głęboko hipokrytyczny. Ja liczę na to i na pewno będą o tym rozmowy z Chinami, bo przecież wsparcie dla ruskiej floty cielni to jest wsparcie remontowe z chińskich stoczni w tej chwili. Jeżeli mówimy o gazie, ruskie LPG też trafia do Polski. Ja przypominam, dopiero w tym roku zakończyły się kontrakty Orlenu na ruską ropę. I przypominam, że od ruskiej ropy są absolutnie uzależnione Węgry, a Francja, gdzie prezydent Macron jest chyba jednym z tych, tak przepraszam za określenie, walczaków antyputinowskich ostatnio, Francja jest uzależniona od rosyjskiego gazu. Więc to kropka i pytanie do Ewy Szebrze. Czy to dobrze, że w zamian za uwolnienie 52 więźniów politycznych, w tym trójki Polaków, Donald Trump znosi sankcje na białoruskie linie lotnicze Belavia? To w nawiązaniu do tego głosu pani posłanki Kucharskiej-Dziedzic. Ja uważam, że niestety nie jest to dobre, ale to jest moje osobiste zdanie. Dlatego, że z jednej strony jak najbardziej cieszy mnie fakt, że te osoby zostały uwolnione, ponieważ każda osoba uwolniona przed tyranem z Białorusi to jest wygrane kolejne życie. Ale musimy być świadomi, że co chwilę więzienia się i tak napełniają. Tam jest ogrom więźniów, ponad 1000 więźniów politycznych i prawdopodobnie za chwilę te 52 osoby, które zostały uwolnione i przehandlowane, będą kolejnymi opozycjonistami wypełnione. Ja uważam, że handlowanie z osobami takimi jak Putin, Łukaszenko, to jest narzędzie poniekąd polityczne, ale które ma wielkie szkody. I osobiście uważam, że uruchomienie tych linii lotniczych białoruskich może spowodować przede wszystkim dla nas ogromne konsekwencje, bo wiemy dobrze, że właśnie tymi liniami lotniczymi przyjeżdżali zwodzeni w Afryce biedni ludzie, którzy stali się żywą bronią na naszej Białorusi. Grzegorz Schetyna, jak były szef MSZ-u odczytuje ten gest prezydenta Trumpa? To jest, żeby też słowo powiedzieć więcej, ta lista, którą przekazywali urzędnicy amerykańscy, waszyngtońscy, była dużo większa. Umowa była co do 150 nazwisk. Był tam Andrzej Poczobut na tej liście? Tego nie, Amerykanie nie potwierdzają, ale lista była dużo, dużo większa. I kiedy doszło do realizacji tej umowy, w starym, dobrym, sowieckim stylu Łukaszenka po prostu oszukał i wypuścił 52 osoby. No tak wyglądają zawsze negocjacje z oszustami i z tymi, którzy, i z dyktatorami. To jest coś oczywistego. Fatalne jest to, że to jest przede wszystkim otworzenie się, zdjęcie sankcji z linii lotniczych Belavia jest otworzeniem się przede wszystkim otworzenie się na sprzęt, który będzie wykorzystywany do remontu parku maszynowego lotnictwa białoruskiego, ale także rosyjskiego. Eksperci spodziewają się, że chodzi o to... No ale tu chodziło o biznes, tak? Bo te części będą skupowane w Stanach Zjednoczonych. Amerykańskie części z fabryk Boeinga będą służyć wymianie, ratowaniu parku maszynowego Aeroflotu. I to jest wprost pomoc dedykowana pomoc Rosji. Tego spodziewają się eksperci. Znaczy, to jest fatalna informacja, która będzie miała ogromne konsekwencje, bo to znaczy tworzy się wyłom w polityce sankcji. Mówimy o sankcjach drugiego stopnia, kluczowych, absolutnie, zgadzam się, ale przecież tam są Chiny czy Indie w wielkim wymiarze. Ta informacja o Brazylii też tworzy nową jakość. Ja bym chciał, żeby to był efekt takiego wspólnego zaangażowania, żeby znaleźć te wszystkie kraje, które żyją z tego, że po prostu współpracują z Rosją i pozwalają jej utrzymać. Znaczy, pozwalają im, tak samo jak zwiększają, przecież wypuścił 52 osoby, 18 osób zostało aresztowanych w tym samym dniu. Mhm. To jest cała polityka, która będzie na tym polegać. Szanowni Państwo, pan marszałek na pewno to wie. Znaczy, szanowni Państwo, ale tu odnieśmy się do jakby podstawowych zasad prowadzenia tego rodzaju rozmów w ramach konfliktów, ale też poza konfliktami. Zawsze jest tak w polityce międzynarodowej, zawsze, nawet podczas wojny z dyktatorami, z mordercami, że dochodzi do wymiany więźniów. Dochodzi do wymiany osób wziętych do niewoli. W najgorszych wojnach takie rzeczy się dzieją. Więc jeżeli ktoś mi mówi, że błędem jest życie ludzkie 52 osób, które zostały uwolnione, które w tych więzieniach mogłyby zginąć i tak dalej, to absolutnie się z tym nie zgadzam. Podstawowym elementem polityki międzynarodowej nawet w czasie wojny jest to, że dochodzi do wymiany niewolników, więźni i tak dalej, więźniów i tak dalej. Więc trzeba to robić. Trzeba to robić i jakby ja rozumiem, że jest jakiś koszt ekonomiczny tego, ale my tu o życie ludzkie walczymy i to jest reguła, że nawet z Hitlerem się pertraktowało w ten sposób. Więc my nie mówmy o sytuacji, w której ratowanie ludzi i wyciąganie ich z więzień jest czymś złym, bo trzeba sobie poradzić oczywiście z tym aspektem ekonomicznym. Pełna zgoda, żeby na przykład to uwolnienie współpracy z tą linią nie doprowadziło do zbyt dużych jakby pozytywów w gospodarce rosyjskiej, czy też jakby w samym wymiarze lotniczym. Służyć, tak? Tak, i musimy mieć tego świadomość i próbować to jakby jakoś mitygować, ale nie dajmy się wpędzić w taki narożnik, że wymiana ludzi jest czymś złym. Dzisiaj do wymiany dochodzi między Palestyną a Izraelem, gdzie się ostrzeliwują między Rosją a Ukrainą, dokładnie. Mm-hmm. Więc nie mówmy, że my z Białorusią nie możemy tego zrobić w sytuacji, w której tam ludzie są po kilkanaście lat. Ale, zawsze jest cena, bo to jest zawsze targ. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce się o tej wymianie wypowiedzieć? To jest sytuacja, w której nie tylko Putin sobie pogrywa z Donaldem Trumpem, oszukując go, łamiąc deklaracje składane chociażby na Alasce, prawda? Co się zdarzyło, wielki nalot na Kijów po Alasce. Natomiast także Łukaszenka uznał, że sobie może pozwolić na pogrywanie z amerykańską administracją. Ja myślę, że to jest też kwestia dyplomacji, żeby nie stracić twarzy i autorytetu. I Amerykanie taką bolesną lekcję dyplomacji z takimi cwaniakami, nie tylko jak Ławrow, ale także jak administracja Białorusi, nie powinni dostawać takich bolesnych lekcji. Myślę, że się powinni upomnieć o tych 100 osób, które były na tej liście i powinni się twardo upomnieć o te osoby, które zostały aresztowane. Pan minister Bogucki? Krótko. Ja myślę, że w ogóle tej sytuacji by nie było, szanowni państwo, i to trzeba bardzo jasno i zdecydowanie powiedzieć, gdyby nie błędna polityka niestety naszych partnerów w Unii Europejskiej od co najmniej 2008 roku, a dużo wcześniej. Ja przypomnę, że ten Donald Trump, którego państwo dzisiaj krytykujecie, przyjechał i rozmawiał z Niemcami i mówił, że nie może być tak, że gwarantem bezpieczeństwa przed atakiem rosyjskim na Niemcy również, czy na NATO, są Stany Zjednoczone, a w tym czasie Niemcy prowadziły biznes, na przykład jeżeli chodzi o Nord Stream 1 i Nord Stream 2 z Rosją. I to jest dzisiaj to, o czym mówił w świętej pamięci prezydent Kaczyński, ale także o czym mówił Jarosław Kaczyński. Wtedy to było nierozumiane, wyśmiewane w Polsce i zupełnie nierozumiane poza granicami, że Rosja prowadzi neoimperialną politykę. Gdyby wtedy wszyscy posłuchali tego głosu, to dzisiaj byśmy mieli silne NATO, silną polską armię. Putin nie odważyłby się zrobić tego, co zrobił na Ukrainie i sytuacja byłaby zdecydowanie inna. Wiem, że czasu nie cofniemy. Tylko ktoś wtedy miał rację i widział perspektywicznie, jak mąż stanu. Mówię tutaj przede wszystkim o prezydencie Kaczyńskim, a ktoś tej racji nie miał. Dzisiaj nie dajmy się rozgrywać jakimś jedną czy drugą wymianą czy rozmowami z Białorusią. No, Macron rozmawiał z Putinem wtedy, kiedy leciały pierwsze bomby, kilkukrotnie się spotykał. No Niemcy mówili, że Kijów upadnie. Czy my mamy sobie to wszystko wypominać? Przecież to zmierza do niczego. My dzisiaj musimy budować takie same standardy bezpieczeństwo w wspólnie. Pana Trumpa, jak i pani Ursuli von der Leyen i tego, co się w Europie dzieje. Bo z tego, co ja słyszę... Ale ja powiedziałem bardzo jasno i wyraźnie, że pan prezydent Nawrocki, kancelaria prezydenta, mówi jednoznacznie. Nie ma żadnej przypadkowości w tym, że ruskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną, tylko że za prezydentem Trumpem stoi najsilniejsza armia świata, 60% siły sojuszu, później jest Turcja i później dopiero państwa amerykańskie, a za panią von der Leyen, którą szanujemy, ale nie zgadzamy się głęboko z jej polityką, nie stoi właściwie w tym zakresie nic. Nie zabierałbym głosu, tylko ta rzecz jest poważna, bo chciałbym, żebyśmy skończyli z taką hagiografią prezydenta Trumpa, bo to już wystarczy tego. Mówiliśmy wcześniej, to nie wybrzmiało, decyzja amerykańska o wycofaniu żołnierzy z krajów bałtyckich z ogromnymi konsekwencjami. I to musimy sobie powiedzieć. I teraz prezydent Trump żąda gwarancji bezpieczeństwa ze strony Europy, żąda zaangażowania europejskiego, mówi, że pomoże, jeżeli Europa będzie w stanie się bronić i współpracować. I teraz to są nasze decyzje. To od Europy będzie zależeć, w jaki sposób skutecznie pomożemy Estonii, Łotwie i Litwie. To jest kluczowe. Mówimy o przesmyku suwalskim, mówimy o manewrach Zapad. To jest klucz. Jesteśmy w stanie to zrobić i to Amerykanie powiedzieli, nie interesuje nas, kraje bałtyckie nas nie interesują. I teraz my, wiedząc, że to jest absolutnie kluczowe co do naszego bezpieczeństwa, do bezpieczeństwa Europy, my musimy mieć konstrukcję, mieć pomysł na to, w jaki sposób przekonać partnerów europejskich do tego, żeby wesprzeć kraje bałtyckie, bo one same sobie nie pomogą. I to jest dzisiaj, to jest sprawczość w polityce. Ale jak to zrobić? Bo pan wie, że państwem ramowym tak zwanym dla Polski są Stany Zjednoczone i dlatego tutaj są ci amerykańscy żołnierze, ale państwami ramowymi dla krajów bałtyckich są między innymi Niemcy i inne kraje europejskie. No, i to oni powinni tam tych żołnierzy. Musimy cała konstrukcja, bo nie będzie tam Amerykanów, Europa, siły europejskie poszczególnych krajów europejskich muszą być wystarczające, żeby dać gwarancję bezpieczeństwa. Bo Trump mówi, nie godzę się na jazdę na gapę, no ale ten moment jest fatalny. Pani redaktor, Stany Zjednoczone wobec Polski wywiązują się ze swoich zobowiązań. Znaczy jest jakiś podział obowiązków i zobowiązań. No problem jest taki, że niestety państwa europejskie bardzo długo nie wywiązywały się ze swoich podstawowych zobowiązań. Czyli na przykład przekazywania 2% PKB. Jeżeli pan mówi o decyzjach, to różne były decyzje Stanów Zjednoczonych. Czy ja mam przypomnieć decyzję z 17 września Obamy podczas waszych rządów. Czy to do czegoś prowadzi? Nie prowadzi do niczego. Mogłoby dzisiaj powiedzieć, mielibyśmy dzisiaj tarczę, o pierwszym tysiącu żołnierzy amerykańskich. Rakietową. Nie patrzmy w przyszłość i patrzmy naprawdę, bądźmy odpowiedzialni. Dlatego to już mówię, nie ma co kalkulować, że Trump, nie tłumaczmy Trumpa i jego polityki. On sobie poradzi. Bez pańskiego tłumaczenia. Chodzi o to, co trzeba zrobić, żeby w Europie było jasne, że najważniejszą sprawą jest wsparcie dla krajów bałtyckich. Ale czy mamy, to panie jest marszałku, nasza rola, także prezydent. Czy my mamy dzisiaj świadomość? Czy jest świadomość po państwa stronie, że gwarantem polskiego bezpieczeństwa, gwarantem sojuszu NATO są Stany Zjednoczone, ale że bez Stanów Zjednoczonych tego sojuszu nie ma. I co z tego, więc ale musimy zrobić wszystko, żeby były takie deklaracje, jak wczoraj na Radzie Bezpieczeństwa. I co pan zrobi, jeżeli zameldują się na przesmyku suwalskim oddziały rosyjskie? Co pan będzie mówił? Będzie pan wtedy dzwonił do Waszyngtonu? Żeby pan zrozumiał, proszę mi zdanie pozwolić powiedzieć. Chodzi o odstraszanie. Jeżeli my jesteśmy skutecznie jesteśmy w stanie odstraszyć od polskiego nieba, używając sojuszniczych wojsk wsparcia holenderskiego, włoskiego czy niemieckiego. Znakomicie. To chodzi o to, żeby w ten sam sposób potraktowano było niebo nad Estonią, Łotwą i Litwą. Wszystko jest bo ważne. To są kwestie, gwarancje polskiego bezpieczeństwa. Porozumień ramowych pan wie, kto powinien to zapewnić. Ale ja nie... porozumienia ramowe Putin, jak się zajmuje porozumieniem ramowym? Nie, jednych można rozliczać, a drugich nie można rozliczać. Okay. Jeszcze jedna rzecz. Ostatnie zdanie. Faktyczne gwarancje to jest 10 tysięcy żołnierzy US Army w Polsce, być może więcej. To, co wynegocjował, to, co zapewnił prezydent Nawrocki w rozmowie z prezydentem Trumpem. I bardzo prosta zasada. Tam, gdzie są żołnierze amerykańscy, tam są amerykańskie interesy. Tam, gdzie są amerykańskie interesy, tam są gwarancje amerykańskiego bezpieczeństwa. Zrozummy to. Ale ja chciałam jeszcze w części radiowej poruszyć temat debaty w parlamencie po wystąpieniu szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza, bo ze strony Konfederacji, między innymi Krzysztofa Bosaka, ale też innych polityków, padły dwa istotne wątki. Czy reakcja Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, czyli rozesłanie tych SMS-ów dopiero rano, a nie w trakcie tego ataku dronowego do mieszkańców, nie było spóźnione? I dlaczego Polska nie ma własnej obrony przeciwdronowej, pan marszałek Schetyn. No to cały system przygotowania wojskowego, militarnego, zakupów, które... Ale był system Sky Control, który został zakupiony za czasów Prawa i Sprawiedliwości przez Mariusza Błaszczaka i co się z nim stało? No, nie wiem z tego, wiem, że jeszcze nie działa tak, jak powinien działać. Natomiast ja chcę powiedzieć jedno, że tak naprawdę to są doświadczenia, które wszyscy zbieramy i które są dla nas zupełnie nowe. Mówi się, że generałowie toczą poprzednie wojny, że nie widzą tego, jak to będzie w przyszłości. Mi się wydaje, że coś jest na rzeczy i że ten sygnał, który odebraliśmy w tym tygodniu i to wszystko, co dzieje się w tym nowym zagrożeniu, w tej wojnie dronowej, którą widzieliśmy przez pryzmat atakowania ukraińskich obiektów militarnych i przecież także cywilnych, że to dzisiaj jest u nas i że my musimy być przygotowani do kompletnego przepracowania, przemodelowania całego systemu obrony. Ja się cieszę z takiej z deklaracji prezydenta Zełenskiego, że oni są w stanie... Radosław Sikorski był w Ukrainie właśnie, żeby rozmawiać o tej obronie. Ale żeby wesprzeć kwestię szkoleń, inwestycji i tak dalej. My musimy być do tego gotowi. Tutaj nie ma różnicy politycznej między nami. Myślę, tak. Musimy być przygotowani na to, żeby o tym rozmawiać. No przede wszystkim konstruktywna krytyka jest jak najbardziej potrzebna i z każdego takiego zdarzenia należy wyciągnąć wnioski. Ja akurat miałam wywiad o 7 rano zaplanowany dużo wcześniej w środę i tam się pojawił takiego pewnego rodzaju chaos informacyjny ze strony rządu, dlatego że z jednej strony przyszedł komunikat, że ludzie mają nie wychodzić z domu w trzech województwach, po czym pani minister Nowacka dała drugą informację, że dzieci mają iść normalnie do szkół. Więc to jest na pewno do poprawienia. To znaczy ludzie muszą wiedzieć, gdzie jest to najważniejsze źródło informacji, skąd mają czerpać wiedzę, żeby nie mieć po prostu takiego chaosu, bo naprawdę my się znaleźliśmy w takiej sytuacji, że właściwie nie wiadomo było, gdzie szukać informacji, co tak naprawdę się dzieje, czy jesteśmy bezpieczni, czy nie jesteśmy bezpieczni. Tym bardziej, że trwała to zestrzeliwanie tych dronów trwało już dobrych kilka godzin, więc jak na pewno trzeba z tych wszystkich... Ale ten komunikat powinien wcześniej przyjść, no bo tam na Lubelszczyźnie, gdzie te drony na przykład uszkodziły dom, to ludzie nie wiedzieli kompletnie, co się dzieje. Pani redaktor, no to od tego są sztab kryzysowy, który decyduje, tak, co zrobić w takiej sytuacji, czy jest potrzeba wysyłania takiej informacji, czy nie ma takiej potrzeby. Na pewno najważniejsze nie wysyłać sprzecznych komunikatów. To jest najważniejsza konkluzja, tak? I to jest wniosek do wyciągnięcia przede wszystkim dla rządu, żeby tutaj... Więc konstruktywna krytyka jak najbardziej jest potrzebna, współpraca również. I ta współpraca też, jeszcze jedna rzecz. Mhm. Bardzo cieszy współpraca na linii rząd, parlament i kancelaria prezydenta w tą środę i w tych ostatnich dniach. Także to na pewno na duży plus. No, szanowni państwo, no musimy mówić o błędach, żeby móc ich uniknąć w przyszłości, tak? I to, co robiło RCB, no to była katastrofa, po prostu katastrofa. Jak można mówić, że nie chcieliśmy niepokoić ludzi, w związku z tym nie informowaliśmy ich o zagrożeniu? No to jest taki paradoks, że to się po prostu w głowie nie mieści. Znaczy komunikaty powinny być natychmiast. A co jeśli by nie było 20, ale 50 albo 70? To też by mówili, że... Przepraszam, ja nie przerywałem. Znaczy natychmiast RCB powinno informować o tej sytuacji. I jakby wyjdźmy już z czasów i z momentu jakby takiego poczucia komfortu i samozadowolenia. My dzisiaj żyjemy w okresie, można powiedzieć, przedwojennym albo jakby zupełnie innym niż jeszcze jakieś parę lat temu. W związku z tym muszą twarde dane, muszą twarde ostrzeżenia i iść komunikaty i strefa komfortu się po prostu skończyła i trzeba twardo informować społeczeństwo, co się dzieje. Oni muszą mieć świadomość, że jak jadą do pracy i do szkoły, to mogą zobaczyć dron, który leci nad ich głowami i spadnie na samochód jadący przed nimi. I muszą mieć taką świadomość, że to się może zdarzyć, a nie ostrzegamy ich, czy tak samo jak rodzice. Nie mówmy o niczym złym, co się na świecie dzieje swoim dzieciom, wtedy one będą szczęśliwsze. Nie, one nie będą gotowe na tego typu sytuacje, kiedy będą dorosłe. Zbigniew Bogucki. I dokładnie to samo dotyczy tych sytuacji. RCB zachował się fatalnie. Dodam jeszcze panią rzecznik MSW, która jakby sugerowała, że nie poinformowano ludzi dlatego, że mogliby się spakować i wyjechać. No, myślenie w ten sposób rzecznika MSW stawia jakby poważne wątpliwości, czy ona jest na właściwym, ta pani jest na właściwym miejscu. Może by się sprawdziła i ma kompetencje świetne, ale myślenie takie propaństwowe i patriotyczne no nie sprawdziło się tutaj. Zbigniew Bogucki. Delikatnie rzecz biorąc. 3 minuty już nam zostały tylko na antenie, więc chciałbym, żeby... To nie straszenie, to jest odpowiedzialność rządu, to jest odpowiedzialność Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, żeby skutecznie, szybko, z wyprzedzeniem informować obywateli Polski o zagrożeniu, po to, żeby tego zagrożenia mogli uniknąć. To nie jest straszenie. sprzeczne komunikaty z ośrodków rządowych, to jest coś absolutnie niezrozumiałego, nie chcę powiedzieć skandalicznego, w sytuacji, kiedy od wielu już, no, lat, można powiedzieć, toczy się wojna na Ukrainie. I powiem w ten sposób, nie mogę powiedzieć o wszystkich informacjach, które były na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, ale mogę powiedzieć tak, przestrzeń do tego, żeby przygotować komunikat odpowiedni i wysłać go odpowiednio szybko do Polaków, naprawdę, szanowni państwo, była. Ja bym... Nie, to teraz panie. Taka sytuacja, jaka się wydarzyła, to jest nie tylko testowanie przez Rosjan, jak się zachowają kraje w NATO, jak my się zachowamy, jakie mamy procedury, jak to wszystko zostanie przetestowane. To jest także sytuacja, w której my siebie sami testujemy i wyciągamy oczywiście wnioski po tych wszystkich zachowaniach. Ja powiem tak, bo pan Buda się oburzył, że to nie jest patriotyczne, co powiedziała pani rzecznik MSWiA, że ludzie się spakują i wyjadą. Ja powiem tak, ochrona cywili, ochrona cywilna, to jest unikanie większych zagrożeń niż te, które są, mogą być spowodowane wlotem 19 nieuzbrojonych dronów do Polski. No, ale przyzna pani, że to była nieszczęśliwa wypowiedź. Myślę, że wycięta z tego kontekstu była naprawdę nieszczęśliwa, natomiast w samym tym kontekście pokazywała różne punkty widzenia i ja też wiem... Ale rzeczniczka nie jest od tego, żeby przekazywać różne punkty widzenia. Tak. Powinna to na pewno sformułować trochę inaczej, natomiast na pewno... Najważniejsze jest w sytuacji zagrożenia, żeby zachować spokój i żeby nie histeryzować. Natomiast rzeczywiście atmosfera strachu, paniki może spowodować nieznajomości tego, co się naprawdę dzieje. Może spowodować eskalację, może spowodować po prostu zagrożenia. Ludzie mogą histeryzować. Chciałabym uniknąć tego typu sytuacji. Bardzo dziękuję państwu za uwagę. Wydarzenie komentowali Grzegorz Schetyna, Koalicja Obywatelska, Anita Kucharska-Dziedzic, Lewica. Ewa Szedler, Polska 2050. Dziękuję. Anna Bryłka, Konfederacja. Dziękuję. Waldemar Buda, Prawo i Sprawiedliwość. I Zbigniew Bogucki, Kancelaria Dobrego, Prezydenta. To była powtórka programu. Nic straconego. To nowe zjawisko, chociaż melodie te same. Bo to stan umysłu, stan ducha. Uważaj na dresiarzy w garniturach. Siedzieliśmy chyba do trzeciej w nocy, a może już zaczynało świtać. Słuchaliśmy muzyki, tańczyliśmy, zostawialiśmy ślady na chodnikach. Na ulicy wyścig sportowych samochodów, huk tłuczonych butelek, sygnały radiowozów, powiedziałaś wracajmy bezpiecznie do domu, do naszego domu. Dresiarze w garniturach, dresiarze w garniturach, stan umysłu, stan ducha. Dresiarze w garniturach, w garniturach. Dresiarze w garniturach, stan umysłu, stan umysłu. Są często wykształceni, jeżdżą lepszymi samochodami, ale język jest podobny, gesty te same. Tego nie da się wymazać. To stan umysłu, stan ducha. Dresiarze w garniturach. Powiedziałaś, jak to dobrze, kochanie, że mamy te same gusta, lubimy tę samą muzykę, czytamy te same książki. Ciągle chcemy wywoływać ataki śmiechu i chcemy zatracać się w tańcu i wracać bezpiecznie do domu. Dresiarze w garniturach, w garniturach. Dresiarze w garniturach, stan umysłu, stan ducha. Dresiarze w garniturach, w garniturach. Dresiarze w garniturach,